usta. Da się ułożyć, nie bójcie się. Jak to mówił Jacek Klejk, panowie i panie, trzeba wziąć na przetrzymanie, ale damy radę ze wszystkim. Byle zdrowie było. Dziękuję tym, którzy współpracowali przy audycji, którzy byli razem z nami i którzy tworzyli tę audycję. Dziękuję Trójce, że gościła nas przez cały czas. Audycję realizowała Anna Regulska. Obrazki dokręciowe łapał Michał Klimek. Przy mailach i SMS-ach czuwał Krzysio Milkidowie. Za chwilę na antenie Trójki Janusz Debesem w audycji gitarą i piórem. A Urszula była to oczywiście 1995 rok. Whiting, Piotr Sulechowa i Natalia Zwalcza do was pognają artykuły. Odwiedził nas jeszcze Piotrek Bukarty, który mi dał płytkę bardzo piękną i kazałem ją sobie podpisać. Kocham was bardzo. Zdrowych świąt, moi drodzy. Niech Mikołaj będzie dla was życzliwy, miły i serdeczny. Do usłyszenia i do zobaczenia w 2015 roku. Oj się ludzie działo. Cześć, siema. Gdy przyłożysz je do szklanki i czarną kawę zmieni w płyn, kiedy dni skute lodem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. I taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc w kadle pali ognie. Wczoraj, bo wczoraj, bo wczoraj. Właśnie całą noc kadle pali ognie. Wczoraj, wczoraj nie liczy się. Wczoraj, wczoraj się kręci. Koniec. Zapraszamy do reklamy. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa 17 grudnia, 23. Justyna Łączka, zapraszam na serwis. Po ponad pół wieku Waszyngton i Hawana znów ze sobą rozmawiają. Biały Dom zgodził się nawet na zniesienie sankcji ekonomicznych. Sejm nie zajmie się projektem ustawy o związkach partnerskich autorstwa Twojego ruchu. W tym serwisie Trójki także walka Krakowa o tanie połączenie kolejowe z Warszawą. Ale na początek historyczny zwrot w relacjach amerykańsko-kubańskich. Prezydent Barack Obama ogłosił wznowienie stosunków dyplomatycznych z Kubą oraz złagodzenie embarga handlowego. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W telewizyjnym wystąpieniu prezydent Barack Obama poinformował, że polecił sekretarzowi stanu natychmiastowe rozpoczęcie rozmów na temat wznowienia stosunków dyplomatycznych z Kubą. W najbliższych miesiącach Waszyngton zamierza też otworzyć ambasadę w Hawanie. Ostatnich 50 lat pokazało, że polityka izolacji jest nieskuteczna. Czas na nowe podejście. Barack Obama ogłosił też złagodzenie embarga handlowego wobec Kuby. Rząd USA rozszerzy grupę osób mogących podróżować do tego kraju i zezwoli na posługiwanie się tam amerykańskimi kartami kredytowymi. Osoby wracające z Kuby będą mogły przywieźć produkty o wartości do $400. Nie spodziewam się, że zmiany na Kubie nastąpią w jeden dzień. Jestem jednak przekonany, że polityka zaangażowania będzie lepiej służyć naszym wartościom i skuteczniej pomoże Kubańczykom zmienić się, wchodząc w XXI wiek. Decyzję Baracka Obamy ostro krytykują republikanie. Senator Marco Rubio powiedział, że prezydent USA jest nie tylko naiwny, ale również, że jego decyzje są szkodliwe dla kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest już pierwsza reakcja Rosji. Wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Ryabkow powiedział, że to jest krok we właściwym kierunku i dodał: nie uważamy, żeby nakładanie przez USA sankcji na jakikolwiek kraj miało podstawy prawne. Zapewne było to nawiązanie do sankcji, jakie Waszyngton nałożył na Moskwę za jej udział w konflikcie na Ukrainie. Rosyjska gospodarka przeżywa bardzo trudny czas. Wczoraj kurs rubla osiągnął historyczne poziomy. Dzisiaj rano rosyjski bank centralny rzucił na rynek 7 miliardów dolarów, żeby ratować swoją walutę, ale sytuację poprawiła dopiero decyzja o zmianie zasad funkcjonowania banków. Na zamknięciu giełdy walutowej w Moskwie za euro płacono poniżej 76 rubli, a za dolara ponad 60 rubli. To oznacza, że rubel umocnił się prawie o 1/4 w porównaniu z najgorszymi notowaniami wczoraj. Stało się to po tym, jak rosyjskie Ministerstwo Finansów zaczęło sprzedawać rezerwy walutowe, a bank centralny zapowiedział przygotowanie działań służących wsparciu sektora finansowego, w tym dokapitalizowanie banków. Z kolei premier Dmitrij Miedwiediew na naradzie z udziałem szefów największych rosyjskich firm eksporterów polecił, aby rytmicznie i stabilnie sprzedawali walutę w celu niedopuszczenia do wahań kursu rubla. Na tle wiadomości o umocnieniu rubla wzrósł moskiewski indeks giełdowy RTS o 18%. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Od kilku dni Rosjanie, próbując ratować swoje oszczędności przed inflacją, stawiają się w długich kolejkach przed sklepami, głównie tymi z komputerami, sprzętem AGD, meblami czy wyrobami jubilerskimi. W serwisie Trójki teraz informacje z kraju. Aż do pierwszej w nocy potrwają głosowania w Sejmie. Kilka już za nami, między innymi to dotyczące projektu ustawy o związkach partnerskich autorstwa Twojego Ruchu. Daje on możliwość zawarcia związku parom hetero i homoseksualnym, nie pozwala natomiast na adopcję dzieci. Ale decyzją posłów ta sprawa do porządku obrad nie wejdzie. Głosów przeciwnych było 235, tych za 185. I na nic zdał się apel Janusza Palikota, żeby posłowie zajęli się projektem, bo dotyczy on około 2 milionów Polaków żyjących w tego typu związkach. Mówił też, że partnerzy mają w tych związkach równe obowiązki i prawa. Trudno o bardziej podstawowe w dzisiejszym świecie. Prawie do wizyty w szpitalu, kiedy bliska osoba jest chora, prawie do wizyty w miejscu śmierci, prawie do współdziałania z notariuszem i innych czynności związanych także z dziedziczeniem w przypadku osób właśnie bliskich pozostających w takich związkach partnerskich. Dodajmy, że ten projekt wpłynął do Sejmu 1 lipca ubiegłego roku. Krakowscy radni bronią Matejki. Chodzi o pociąg Interregio, który nie znalazł się w nowym rozkładzie jazdy, bo na tor wyjechał Pendolino, w którym bilety są dużo droższe. Radni uchwalili rezolucję w sprawie obrony tanich połączeń kolejowych między Krakowem a Warszawą. Ręce za Matejką podnieśli i ci z PiS-u, i ci z PO. A od tygodnia w Krakowie trwa też zbiórka podpisów pod obywatelską petycją do ministra infrastruktury. Apel o przywrócenie tanich połączeń w godzinach szczytu podpisało już 5000 osób. Mówi Michał Olszewski, redaktor naczelny krakowskiego oddziału Gazety Wyborczej i inicjator tej akcji. Chodzi tylko o to, żeby nie wypędzać z centralnej magistrali kolejowej pociągów, które nie pędzą jak strzała, jadą te 15-20 minut dłużej. Niestety rozkład jest tak sformatowany, że można pojechać sobie do Warszawy tanimi liniami albo w bladym świtem, czyli o godzinie 5 rana, albo w okolicy południa. Petycja w styczniu ma trafić na biurko minister infrastruktury. W Trójce pora teraz na informacje sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. 5 spotkań, 4 porażki. Trudno być zadowolonym z takiego bilansu. Tak właśnie wyglądała gra polskich szczypiornistek w Mistrzostwach Europy. Dziś na zakończenie przegrały z Rumunkami 19-24. Patrycja Kulawińska uważała po spotkaniu, że mogło być lepiej, ale nie było. Jeżeli ten turniej zacząłby się tydzień później, bo myślę, że gdzieś dopiero po tygodniu złapałyśmy tak naprawdę rytm tego grania. Kto wie, z iloma punktami wyszłybyśmy z grupy, bo myślę, że mecz z Węgierkami był na pewno do wygrania. Nasza porażka 9 bramkami naprawdę nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku. No i tutaj już w tych meczach fazy głównej było tak, że nie byłyśmy dużo gorsze, tylko niestety mecz trwa 60 minut, a nam tych sił starczyło do 40-45 minuty i w pierwszym meczu z Danią i w drugim z Norwegią. Przynajmniej dla Polek zagrały dziś Niemki, które wygrały ze Słowacją różnicą aż 14 bramek, spychając rywalki na 12 miejsce w turnieju. Polki zajęły 11, co pozwoli na rozstawienie w meczach barażowych do Mistrzostw Świata. Ale niezależnie z kim Polki się spotkają, by zagrać w finałach w Danii, trzeba lepiej grać. W półfinałach trwających Mistrzostw Europy zagrają Norwegia ze Szwecją i Czarnogóra z Hiszpanią. Siatkarze PGS Krybełchatów pokonali Tyrol Innsbruck 3-0 w meczu czwartej kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Nie ma się zatem co dziwić, że po czterech zwycięstwach w czterech meczach mają już zapewniony awans. Wszystkie mecze do tej pory były trudne. Ten dzisiejszy też, podkreślał libero Skry Kacper Piechocki. To jest Liga Mistrzów i wiadomo, że tutaj nie ma słabych drużyn i z każdym, bez względu na to, kto stanie po drugiej stronie siatki, trzeba naprawdę się napracować, żeby zdobyć jakiekolwiek punkty. Dlatego drużyna z Innsbrucka pokazała się z nami drugi raz bardzo dobrze i cieszymy się, że mamy z nimi komplet punktów. Siatkarki Tauronu Dąbrowa Górnicza awansowały do ćwierćfinału Pucharu CEF, choć dziś mecz przegrały 2-3. W pierwszym spotkaniu z Volley Alba Blaj wygrały jednak 3-1. Koszykarze to u nas trochę inna liga, trochę inny poziom niż siatkarze i siatkarki. Co prawda dziś zespół z Telmetu Zielona Góra wygrał na wyjeździe z Beka Ventspils 58-51, ale w Pucharze Europy wygrał tylko 3 spotkania, przegrał aż 7 i zajął przedostatnie miejsce w grupie. Też przedostatnie miejsce w grupie w rozgrywkach Euroligi zajmują zawodniczkę Energii Toruń. Dziś przegrało u siebie z Beretta Familia Skio 58-79. Skoczkowie narciarscy, choć idzie im jak po grudzie w tym sezonie, nie poddają się. Na zawody w Engelbergu poleci ich aż 7. Praktycznie wszyscy z kadry. Nie poleci natomiast kontuzjowany nadal mistrz olimpijski Kamil Stoch. Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej zadecydował o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia delegatów na 16 marca w przyszłym roku. Zjazd ma zadecydować o zawieszeniu bądź odwołaniu prezesa Mirosława P. Jeżeli tak się stanie, nowego prezesa poznamy późną wiosną. Rekordzistka świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk zajęła drugie miejsce w plebiscycie Athletics International na najlepszą zawodniczkę mijającego roku. Wygrała nowozelandka Valerie Adams, kulomiotka. Wśród mężczyzn zdecydowanie wygrał francuski skoczek o tyczce Renaud Lavillenie. Arjen Robben został wybrany na najlepszego sportowca Holandii w tym roku. A u nas w Polsce PKOL wyłonił zwycięzców wielkiej honorowej nagrody sportowej. W tym roku wygrali mistrzowie olimpijscy i mistrz świata. Zbigniew Brudka, Justyna Kowalczyk i Kamil Stoch, no i wspomniany mistrz świata w kolarstwie Michał Kwiatkowski. Czwartek będzie kolejnym pochmurnym dniem. Prawie w całym kraju możliwe słabe opady deszczu od 5 do 10 stopni. Także w nocy popada głównie deszcz na północy, deszcz ze śniegiem od minus 2 stopni na wschodzie do plus 3 w zachodnich regionach i nad morzem, na wybrzeżu silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Grzegorz Ciechowski. Spotkanie z legendą. Koncert i album w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu. Tak ty czekam, wiem, że tak se robisz. Kultowe utwory, niepowtarzalne wykonania. Wielcy artyści oraz Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Adama Sztaby. Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski. Emitent monet kolekcjonerskich z wizerunkiem Grzegorza Ciechowskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Smutna balada o dziewczynę, która wyszła z domu i jak do tej pory nie wróciła. Zaraz mał głowa. Mał głowa opuściła dom. Nie zauważył tego nikt, bo w kuchni zostawiony list ze stołu spadł przez wiatr. W tym liście było, no to pan, co złego to nie ja, tak będzie lżej. Kogębę do karmienia. Niektórzy chyba rodzą się przegrani, dlatego nigdzie miejsca nie ma dla niej. Choć może gdyby byli tacy sami jak my, nie schodziliby by nam psy. I co? He's all, he's all. Co teraz będzie z nią? He's all, he's all, he's all. Co teraz będzie z nią? Skupiono ludzi zagubionych na wszystkie cztery świata strony ogłada z nich. Szukajcie jej, bo czasu mniej i mniej i mniej. I jeśli nie odnajdzie się, to samo co i z nią stanie się z tobą, mną i całym światem popieprzonym, gdzie tylu ludzi rodzi się przegranych. Dlatego nigdzie miejsca nie ma dla nich. Choć może gdyby my tacy sami jak wy, nie schodziliby na psy. Fajnie było? Nie do opisania. Piotr Bukartyk z nami dzisiaj w studiu audycji Gitarą i Piórem, no ale przenieśliśmy się na przystanek Woodstock, czyli jakby przedłużamy klimaty sprzed serwisu. Będziemy dzisiaj rozmawiać głównie o twojej nowej płycie, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze przez chwilę podkwili w klimatach woodstockowych. Przechodzimy teraz koło garderób zespołów. Właśnie stoimy pod drzwiami z napisem Kaiser Chiefs. Kolejny zespół, który zagra na przystanku. To koncert zamykający dzisiejszy dzień. Tak, koncert zamykający, ale tak naprawdę nie do końca, bo po nim jeszcze chyba ważniejszy koncert dla kilkunastu młodych ludzi z całej Polski, którzy przyjechali tutaj na przystanek Woodstock i którzy przez 3 dni brali udział w warsztatach z Piotrem Bukartykiem. Ja o tym mówię, że to jest agnostyczna ballada o domniemanym nieistnieniu stwórcy, a bardzo szkoda. Wiesz, Wiesz co, w zasadzie to nie jest tak, że ja mogę czegokolwiek nauczyć. Mogę powiedzieć, czego nie robić. Warsztatem dla nich będzie największą nauką wyjście na tą scenę albo wyjście tutaj przez ludzi. To są totalni amatorzy. W większości to są ludzie, którzy chcą sobie pośpiewać. I nie ma tak, że im się marzy wielka kariera. Oni chcą zaśpiewać, chcą zamknąć oczy, chcą się wzruszyć i odpłynąć. Mają wielką ochotę stanąć raz na scenę. W 50% przypadków jest tak, że wychodzą na wielką scenę i umierają na serce. W zeszłym roku było tak, że były osoby, które nie zaśpiewały w ogóle. Była dziewczyna naprawdę, która się rozpłakała, a jej kolejka przeciała. Była dziura w tej piosence. To jest potworne doświadczenie, ale w zasadzie jedyne do osiągnięcia takie chyba w kraju, że można wyjść i zobaczyć tych ludzi przed sobą. To nie jest takie proste. Ja sam miałem pełne gacie, wychodząc tutaj pierwszy raz, a już trochę grałem. Ale ta scena jest olbrzymia, nie jest porównywalna z czymkolwiek innym. Tutaj nie ma krzesełek, nie ma grzecznej publiczności. Trzeba ich gdzieś uwieść. Proszę wybacz, że postępuję źle, no wiesz, ja tak sprawdzam cię celowo. Każdy z nas, z osób, które tu przyjeżdżają do pracy, wie, na co się pisze, wie, po co tu przyjechał, wie, dla kogo tu przyjechał. I większość z nas po prostu widzi się tu raz do roku. I czasami jest tak, że kończy się pomału festiwal, jest ta sobota, mniej więcej godzina tak jak teraz, piękny zachód słońca. Nie, ja już mam dość, ja już tu nie chcę, ja już nie przyjadę. Nie, no nikt nie namówi drugi raz na takie wariactwo. Wyjeżdżamy wszyscy do domu, żegnamy się. Po czym nagle zaczyna być październik, listopad, zaczyna padać śnieg, zbliżają się święta. Potem jest finał, część z nas się zobaczy w Warszawie. I potem jest luty, kurczę, zimno, a na Woodstocku było tak fajnie. Zaczyna się oglądać filmiki na internecie. I tak naprawdę zaczyna się znowu, kurczę, fajnie było poczuć ten klimat, zobaczyć się z ludźmi. I się ludzie nakręcają i mówią, nie dam rady, muszę. Przyjeżdżałem tu znowu, przychodzi sobota, sprawa się powtarza i tak czasami od 10 lat się ta sprawa powtarza, że nie, ja tu więcej nie przyjadę, po czym znowu się przyjeżdża, znowu się pracuje, bo jeżeli ktoś rzeczywiście połknął bakcyla, nazwijmy to, Woodstocku, poczuł to, co tu się dzieje, to bardzo trudno jest z tego zrezygnować. Lubią sobie powtarzać, śpiewać razem, to ich integruje. Oni się trzymają za ręce, mają łzy w oczach, potem piszą listy, że to było dla nich bardzo ważne, nieomal mistyczne przeżycie. I to fajnie. Lipiec jest trudny, już kończy się ta energia pozytywna. A który to jest twój przystanek, Woodstock? To jest mój siódmy i ile będę mógł jeździć, to będę tutaj przyjeżdżał po prostu. I to wcale Owsiak mi nie włożył w usta, po prostu sam na to wpadłem. Raz nie byłem, bardzo żałowałem i teraz ile będę mógł, to będę przyjeżdżał tutaj. Nie, teraz a kapella, to rieka, bo skończyliśmy zajęcia, więc a kapella na zmiany. No i cieplej od razu. To był przystanek Woodstock 2013. Piasku Ziarenka się rodziły i Piasku Ziarenka, taki tytuł nosił reportaż przywieziony stamtąd, w którym przyglądaliśmy się przystankowi Woodstock od kuchni. No a potem się spotkaliśmy w Nowej Rudzie i pamiętam, że w samochodzie słuchaliśmy pierwszych próbnych nagrań z twojej najnowszej płyty. No i jak już tę płytę dostałem, to co usłyszałem? każdy by chciał, żebyś był. Co to w ogóle za pytanie? Dla ciała, kiedy gaśnie zapasem sił, dla duszy najłatwiejszym rozwiązaniem. To jasne, brakuje tu uwagi twej. A czy ci kiedyś przyszło na myśl, że kiedy nie czujemy jej, to uciekamy od ciebie i od siebie samych. Mówię sobie, wyobrażać, że to wszystko wielka plaża, wielka plaża, a my piasku, ziarenka w twoich rękach, piasku, ziarenka, a my piasku, ziarenka w twoich rękach, w twoich rękach. No i to już wersja dojrzała, studyjna, chociaż trochę tego chóru brakuje mi. Ale niestety te ślady z dużej sceny były nie do wyjęcia. Zresztą to był kolejny przypadek, kiedy emocje zjadły naszych wybranych przez nas, przeze mnie i kapelę wokalistów, bo tam to są olbrzymie emocje. My na scenę zabieramy około 100 osób. I nawet na próbach wszystko wychodzi fajnie, a później ta wielka scena zżera ludzi po prostu. I była dziewczyna, która w drugiej zwrotce zaczęła przemawiać, bo tekst po prostu umknął jej zupełnie. I zaczęła wołać, proszę, wybacz, ja naprawdę... I ta fraza jej gdzieś tam już uciekła. I oni później przychodzą, żeby przeprosić. To nie o to chodzi. To tak ma być, bo emocje... okazuje się, że tym, którzy odbierają to, co stoją pod, tym, którzy stoją pod sceną, w ogóle to nie przeszkadza. Przynosi się czysta, żywa energia, dobre emocje i naprawdę to wzruszające. Takie kolonijne tango. No. I to może tyle na temat przystanku Woodstock. Dzisiaj w audycji Gitarą i Piórem przejdźmy do twojej najnowszej płyty. Kup sobie psa, taki tytuł nosi płyta. No i jest pies na okładce. Jest, ale to nie ten pies z tytułowej piosenki. To zupełnie inny pies. Ta starsza pani na zdjęciu była swego czasu tak miła, że mnie urodziła. Powtarzam to już 10 razy. Tak, to jest moja matka, a te drzwi, na tle których siedzi, to są te drzwi, przez które poszedłem sobie w świat 30 parę lat temu. No, płyta, psa nie było na świecie jeszcze. Płyta dedykowana mamie właśnie. Tak, tak. Wiesz co, no, ta płyta jest bardzo osobista. Mama przeszła przez naprawdę przykre, takie zdrowotne przypadłości. Na szczęście suchą stopą już jest wszystko dobrze, a szczerze mówiąc jestem mamin synkiem. Jestem z nią bardzo związany, chociaż na dużą odległość. No, płyta bardzo przypadła mi do gustu. Głównie dlatego, że to jest płyta balladowa, że to jest płyta, w której opowiadasz piosenkami różne historie i to są historie opowiedziane tak precyzyjnie, jakby się słuchało właśnie reportażu radiowego. Namówili mnie na to moi producenci, czyli Krzysiek i Marek, goście, z którymi gram na co dzień, Krzyś Kawałko i Marek Błaszczyk. Oni włożyli w to bardzo dużo serca. To jest płyta, nad którą pracowaliśmy. To znaczy do momentu, aż nie wrzucili mnie ze studia. Pracowaliśmy dosyć intensywnie. Ale był rzeczywiście taki moment, kiedy ja już zaczynałem przeszkadzać, bo się nie znam na tym wszystkim, na stronie produkcyjnej, natomiast do nich mam o tyle zaufanie, że ponieważ gramy ze sobą już szereg lat, to oni wiedzą, o co mi chodzi, lepiej ode mnie. I ja mogę przeszkadzać, kiedy dochodzi do takich czysto technicznych rozwiązań, bo jako, że nie jestem realizatorem dźwięku, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, do czego może doprowadzić jakiś konkretny, poszczególny etap, że to, co mi się teraz wydaje, że słyszę, to ja tego nie słyszę, bo to będzie zupełnie inaczej. I wtedy przeszkadza, bo się mądruje. Więc wyjechałem na spóźnione wakacje, a po powrocie już tam dostawałem na tych wakacjach jakieś próbki i słyszałem coraz lepsze opinie i w ogóle jestem wdzięczny chłopakom, że nie zawiedli pokładanych w nich oczekiwań. Jestem bardzo zbudowany tym. A ponieważ sam nie za bardzo wiem, co jest ba, co jest cacy, no teksty słychać i melodię. No, to no, tyle, no właśnie, wiesz, no bo teraz no. Mówisz bardziej o melodii, o muzyce i o tym brzmieniu, a nie o sensach, do których chyba, w które celował Janusz. No wiesz, te sensy już były, natomiast chłopakom też zawdzięczam taki dobór repertuaru na płyty. Znaczy, oni wybierali piosenki? Nie oni, ale oni doprowadzili do rezygnacji z paru numerów, powiedzmy sobie, weselszych. Dlatego, że Krzysiu od dawna namawiał mnie na płytę, która byłaby jednolita i spełniałaby oczekiwania bardzo zadziwiająco dużej liczby osób, która woli mnie jako, że tak powiem, refleksyjnego z Mutasa, a nie konkretnie. Liryka. No tak, no tak, no i tak wyszło lirycznie. Ja... No ale też do tego, że piszesz fajne teksty, zdążyliśmy się już w pewien sposób przyzwyczaić. Oczywiście trzymamy kciuki cały czas i czekamy na następny. Ale też, no tak jak powiedziałeś, ta płyta brzmi i to również zwraca uwagę. Więc to może, brzmi. Żeby zrobić małą pauzę, posłuchajmy. Nie obiecam ci wyniku. Przykro mi, jeszcze się taki nie urodził, co by połapał się, czego ona chce. Czy dla niej nie to tak, skoro tak to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Albo inaczej, nie zje i płacze. Aż zdarzy się pewnego dnia, już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował, jakoś połapać się, czego ona chce. Czy dla niej nie to tak, skoro tak to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. No jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, to byłem w szoku. Skąd oni wzięli tego automatycznego perkusistę, pomyślałem? On został, wiesz, wykreowany, to znaczy brzmienia pojawiły się, pochodzą z gastronomicznych, używanych w polskiej gastronomii w latach 50. włoskich, no syntezator, włoskiego syntezatora firmy Brio. I ten beat z jego oryginalnych brzmień ukleiliśmy Marek z Krzyśkiem w studio. Ma takiego akurat rytmu tam nie ma, on powstał, ale z dźwięków właśnie z tego nieosiągalnego w ogóle w sklepach brzmienia. W ogóle te organy miały to do siebie, że o jakieś takie, nie, bo jakbym powiedział, że o ćwierć tonu nie stroiły, no to też niedokładnie, o jakąś bliżej niesprecyzowaną odległość po prostu. Były obok wszystkiego, ale same w sobie stroiły, tylko to byłby numer, do którego trzeba by przestrajać wszystkie pozostałe instrumenty. No, jakoś walczyliśmy z tym trochę. A piosenka, myślę, że pisałem ją mniej więcej tyle czasu, ile ona trwa. Napisałem ją na walentynki, nie wiem, rok temu, czy dwa lata temu. I stąd tytuł piosenki Serce na patyku. Serce na patyku. Napisałem ją na widok z takiego lizaka z napisem Kocham cię. Być może było to I love you, już nie pamiętam, bo zeżarłem tego lizaka. Natomiast sam widok tego lizaka jakoś utkwił mi w pamięci. Też się fajnie kojarzy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. No i napisałem tę piosenkę szybciusieńko i zapomniałem o niej, a okazało się, że Chris Kawałkow zapamiętał ją i zażądał wręcz, że robimy. No i w porządku. I zrobiła się taka śpiewanka i ona chyba będzie naszym drugim singlem po Sylwestrze już i nawet, ale tu nie chcę zdradzać sekretów scenariusza, będzie do niej nakręcony jakiś obrazek. No właśnie, ale idą święta i tu już nie chodzi tylko o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale o święta same w sobie. Tydzień temu zaczynaliśmy audycję od utworu Coś jakby kolęda. Aha. W twoim wykonaniu. Jest czas takich spotkań wigilijnych, przedświątecznych w różnych firmach. Rozumiem, że nieraz uczestniczyłeś i to no, na podstawie własnych doświadczeń opisujesz to, co się dzieje na takich imprezach. Wiesz co, ja nigdy przez całe moje życie, a w tym roku skończyłem lat 50, ani przez sekundę nie byłem zatrudniony, więc nie znam tak dokładnie, nie znam inaczej niż z opowieści tych realiów, chociaż... Ale jak taki wyrozumiały ojciec się przyglądasz? Przyglądam się, bo rzeczywiście zdarza mi się no, grywać, wykonywać prace zlecone dla różnych instytucji. Byłem związany z osobami, które były związane z takimi firmami. Mogłem też śledzić przemiany zachodzące w psychice tych osób pod wpływem dłuższego kontaktu z czymś, co tak określę mianem system. I myślę, że pisząc to, wiedziałem dokładnie, o czym piszę. Mhm. Może przerysowuję, może nie jest aż tak źle, ale pamiętam rozmowę z dawno niewidzianym człowiekiem, który został wysokiej rangi specjalistą w fabryce trudniącej się produkcją napoju, który równie dobrze smakuje, co od rdzewia. I ten człowiek na pytanie, co słychać, udzielił mi wyczerpującej opinii na temat wyższości reprezentowanego przez siebie napoju nad napojem konkurencyjnym. Po prostu informację prasową ci sprzedał. Sprzedał, ale mówił to z taką wiarą i z takim przekonaniem, że byłem pewien, że pranie mózgu przebiegło bez zakłóceń. No tak, tej piosenki, która wywołała tę lawinę opowieści, która pewnie mogłaby się nie kończyć i trwać, nadaliśmy przed tygodniem. Natomiast też bardzo mi zapadła w pamięć piosenka, która powstała przy trasie na Augustów. I to jest, mam wrażenie, no, coś takiego bardzo blisko reportażu. Jest, bo ta piosenka się zdarzyła. Akurat jechaliśmy na granie, była bardzo ostra zima. To był taki ten króciutki fragment zimy, która była prawdziwa, tak, i naprawdę, naprawdę ostra. To była stacja, rzeczywiście, tak jak napisałem, przyszło się na Augustów. Jechaliśmy we dwóch, bo jechaliśmy na dwa osobowe samochody. Ja wiozłem ze sobą krystka, i bębny. Byliśmy wypełnieni bębnami po brzegi i spotkaliśmy kogoś, ale nie w nocy, jak to w piosence. Tam w piosence jest noc. Tak naprawdę był to dzień. Nie chodziło o rękawiczki, tylko o buty. I człowiek nie był stary, tylko był młody, ale cała reszta to prawda. Ale to, no, trzeba jakoś było ubarwić to i zrobiłem taki obrazek. Licencja poetyka. Tak jest. Posłuchajmy. Przeszło się na augustów, noc, zima, brąz, tych dwie. Ale otwarte, chociaż pusto, nawet wysiąść nie chce się. Co z tego, trzeba zatankować, pomimo śniegu prosto w oczy. Braku ochoty na rozmowę z łasęgą, co się nam patoczy. Przyzwyczajenia spytał chyba, czy jakiś grosik znalazłbym. W sumie to chciał mi umyć szyby, lecz zamarz płyn, to nie ma czym. Jak nie dam nic, to nie ma sprawy, bo on i tak mi zdrowia życzy. A takich jak moje rękawiczek, to ja przyję, go nie widział nawet. Wiem, że nie mam czasu, a potem rusza w swoją stronę. Przez szybę widzę, płacąc w kasie, te jego plecy przygarbione. Kasjerka stwierdza, że faktycznie jest zimą problem z łazienkami. Zdejmuje z dłoni rękawiczki, wrzeszczę, przez zaspy biegnę za nim. Biegnę za nim. No i proszę sięgać po tę piosenkę, zwłaszcza jak nastaną mrozy. Piotr Bukartyk dzisiaj z nami w studiu. Mamy dla Państwa dwie płyty, które mogą trafić do Państwa z autografem artysty. Bardzo Ci dziękujemy za spotkanie. To szkoda, również że tylko raz w tygodniu spotykasz się z Wojciechem Manem i szkoda, że audycja Gitarą i Piórem jest tak krótka, no ale może jeszcze kiedyś będzie. W tym tygodniu mnie nie będzie. Od razu może przeproszę, wyjaśnię, bo nie zdążę. Nie zdążę dojechać. Gram w nocy. Tak, ja w nocy gram gdzieś pod Bolesławcem daleko, także nie wyrobię się. Może polecę z taśmy, zobaczę. Dziękujemy Ci bardzo. Wszystkiego dobrego na święta. Ściskamy. Wszystkiego dla Państwa. A Państwo mogą teraz oczywiście telefonować. Będziemy do dyspozycji. Tak, oczywiście, a my sprawdzamy, co w archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Spotykamy się dziś po raz ostatni przed świętami i po raz ostatni w tym roku. Ten 2014 obfitował w wydarzenia, które udało mi się utrwalić w balladowej szufladzie. Mam nadzieję, że w tym nowym zdołam się wreszcie podzielić z Państwem tymi nagraniami. W listopadzie sporo nagrywałem w Warszawie na 32. Festiwalu Piosenki Autorskiej OPPA 2014. Wśród tych nagrań znalazło się i to z piwnicy na Wojtowskiej, prowadzonej od ponad 2 lat przez występującego z własnymi balladami Marka Bartkowicza. Tym razem w ramach OPPY Marek Bartkowicz gościł Waldemara Śmiałkowskiego i grającego na drugiej gitarze Andrzeja Czamarę, występującego też z Czerwonym Tulipanem. Waldek promował swoją najnowszą płytę Hotel Film. Gdy 18 listopada rozmawiałem z nim do szuflady po koncercie, postanowiłem wybiec trochę, i to nie tylko myślami, do zbliżających się świąt. Święta idą, wiesz? No tak, święta idą, jak co roku. I są piosenki takie świąteczne, dwie. Są dwie piosenki świąteczne, które wykonywałem dzisiaj na koncercie. Jeżeli to jakoś w miarę fajnie zagadało, to możesz puścić, ale jeżeli coś tam się nie zgadza, to niespecjalnie. Różnie było na dzisiejszym koncercie z tą akustyką, troszeczkę się tam męczyliśmy, ale... Ale o tym nie mówimy, a mówimy o świętach, bo wyobraź sobie, że właśnie są prawie święta. Musimy się trochę teleportować. Zagramy coś trochę może tak świątecznie w tych okolicach. Święty to czas, albo... Ale to jest dłuższa historia, bo ktoś wydał kiedyś tą piosenkę na jakiejś płycie i zupełnie nie zapytał mnie o to, jaki jest tytuł tej piosenki. I teraz zapominam, jak ona właściwie się nazywa. Nazywa się Całe Szczęście. Całe szczęście wracam do domu, bezdomnych na dworcach pozdrawiam. Dom niebieski i domy te z wiatru, wszystkie domy, do których się wracam. Piękną nocą pociągi mnie niosą, śpią za oknem wioski i miasta. Ubierzemy z Julią choinkę, ulepimy na śniegu bałwana. Święty to czas świętych powrotów, święta Bożych narodzin. Święta jest radość świątecznych domów, święte, świąteczne rozmowy. Puste miejsca przy stołach, pełne świętej pamięci, święte progi, co w progi prowadzą. Święte rodzinne progi, świętych ojca i matki, święte święta i święte opłatki. Nad ranem z pociągu wysiada, potem w blasku sztucznej choinki grzeje serce i długo rozmawia o tym życiu do bólu prawdziwe. Na wszystkie pytania odpowie i tak wielu zadać zapomnę. I znowu, znowu przyjdzie mi wracać i rozstania kolejne znów zniosę. W pierwszym koncercie znalazło się kilka piosenek z płyty Hotel Film. Znalazły się piosenki również z płyty Przypominanie i znalazły się tam również piosenki, które właściwie jeszcze nigdzie nie istnieją. Albo cokolwiek z nich jest na jakichś tam składankach, tak? Musiałbym się dobrze zastanowić, co, gdzie i jak. Natomiast na płycie Hotel Film ostatnią piosenką jest piosenka, która jest wykonywana tylko z jedną gitarą klasyczną. Fajna gitarka, bo to jest gitara Bogusia Teryksa, także piękny instrument. I to jest piosenka Gdy przyjdą święta i tę piosenkę również Państwu bardzo, bardzo polecam świątecznie. Skoro Waldemar Śmiałkowski polecił ją Państwu świątecznie, jak mógłbym jej nie przedstawić? Zwłaszcza, że już mam płytę Hotel Film, której oficjalna premiera ma nastąpić dopiero w styczniu. Pozwolę sobie zatem na mały falstart, taki w sam raz pod choinkę. Pewnie będzie tak, że śnie zasypie nas w jednym z tych miejsc na końcu świata gdzieś. Pewnie będzie tak, że zimowym szalem otuli nas nasz bałwan cud. Życzenia śle bez słów, płyń zdrów. Gdy przyjdą święta, przyjdzie do nas Bóg, zagapię się w te oczy, niebieskie nieba cud. Gdy przyjdą święta i przyjdzie do nas Bóg, zakwitną kształty, które musnęłaś choćby dłonią. Może będzie tak, że cały gniew na cały świat zmieni się w dar swobodnych myśli jak myślisz. I może będzie jak w starym kinie film, parę tych chwil niech dzieją się, czemu by nie. Waldemar Śmiałkowski, specjalnie dla Państwa od Pawła Szeromskiego. Super, wkrótce nowa płyta Waldka Śmiałkowskiego. Płyty oczywiście Piotra Bukartyka rozdane już dawno, dawno temu, ale ponieważ jesteśmy przed Bożym Narodzeniem i to jest nasze ostatnie w tym roku spotkanie, bo za tydzień Wigilia, za dwa tygodnie Sylwester. Wykorzystujemy okazję w nawiązaniu do spotkania przed tygodniem z Triem Chojnowsko-Łódzkim. Będziemy mieć dla Państwa prezenty, kaczmarskie prezenty, bo to będą pakiety płyt Tria Łódzko-Chojnowskiego i Jacka Kaczmarskiego. Można dzwonić 22 i 7 trójek. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Wszystkiego dobrego na święta. A na zakończenie fragment koncertu, który niedawno odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na scenie Grażyna Augustik i jubilat Tomek Wachnowski. Dobranoc. Otwiera oczy noc nad miastem, zdziwiona, że po ciężkim dniu w jednej chwili wszystko jasne staje się bez słów. Nieczęsto nam do siebie blisko, nieczęsto i dlatego tak wybaczamy sobie wszystko w świetle śnieżnych gwiazd. I tak ma być, bo tak już jest, nie zmienisz nic. Choćbyś chciał, to sprawy są niebieskich ciał. I tak ma być, bo tak już jest, nie zmienisz nic. Bo choćbyś chciał, to sprawy są niebieskich ciał. Widzę swoje, gdy między nami tylko my. Zmieniam świata niepokoje w biały, śnieżny pył. Na serca dnie, na duszy wierzchu, dojrzewa pewność, że ten świat będzie dobry już po zmianie.